क्रम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 27 मई 1995 को लगभग 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। मेरी बात में 2-3 दिन आपने सुना इस विषय को, इस विषय में जो जो भूल आपको मालूम दे खुले हृदय से कहो, मेरा सुधार होगा। आप हरेक मत बोलो खूब सब करे, बोलने वाला छाड़ने वाला बोले, अनजान मत बोलो। इतने आदमियों का समय खराब होता है, पाप लगेगा, अपराध लगेगा। आप साधक और सिद्धि बात कही नहीं, जब तक असाधन है तब तक वो साधक है ही नहीं। अच्छा अब बात क्या हुआ? अब इसने एक प्रसंग रखा है कि असाधन जब तक है तब तक साधन ही नहीं हुआ, साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? ये प्रश्न पूछते हैं, इसका विवेचन करो। अब आपकी आज्ञा हो जाए कहूँ इस विषय में, मेरी जानकारी करूँगा मैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं गीता पर बोलता हूँ तो बहुत बार ये बात कहता हूँ, आपके सामने कहने में मैंने भूल कर दी होगा तो माफ करेंगे। गीता पर बोलता तो ये नहीं कहता हूँ गीता के ये अर्थ है, मैं ये कहता हूँ गीता पर मेरी बुद्धि का परिचय देता हूँ। मैंने गीता में ये समझा है, ये ठेका नहीं लेता हूँ कि गीता का ये अर्थ है, ये मेरी धारणा है। यही कह देता हूँ पहले, मैं अपनी बुद्धि का परिचय देता हूँ। आप देख लो भाई ऐसी बुद्धि ऐसी है, वो सामने आपके सामने नंगा नृत्य करेगी मेरी बुद्धि, कैसी बुद्धि है यही मान लो आप। मेरे विचार में मेरे को बुद्धि गीता का अर्थ ऐसा मालूम देता है तो कहने में मैं क्या अपराध करता हूँ? अपनी भाई निज कविता की लागन ली की सरस्वत अथवा फीकी, जैसी जिसके उपजे वैसी कह बनाए, उसका बुरा न मानिए अधिक कहां से लाए। तो मैं मेरी बुद्धि का परिचय देता हूँ, गीता का ठेका नहीं लेता हूँ, क्योंकि गीता को मैं अपार अनंत असीम मानता हूँ। मेरे को गीता पर बोलते दिन कई वर्ष हो गए, पर अभी तक गीता की इतना ही है अर्थ नहीं, मेरे को नया नया विलक्षण विलक्षण अर्थ प्रकट होता दिखता है। ये माताजी ने कई बार सुना होगा, क्या गीता का अर्थ आपको नया नहीं मालूम होता है? मैं बोले थी हमें बहुत वर्षों से समझते हैं, साधन करने वाले जानने वाले गीता जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, तो गीता को मैं कैसे कह दूंगा इतना ही अर्थ है, कैसे कह दूंगा बताओ? मेरे को बहुत विचित्र विचित्र अर्थ देखते हैं। नारायण नारायण नारायण। इस वास्ते मैं मेरी बुद्धि का परिचय देता हूँ, वो परिचय देना हर एक को अधिकार है। सब जान तो प्रभु प्रभुता सोई, तद भी कहे बन रहा न कोई, तो मैं क्यों रहू? मैं भी कहूंगा तद भी कहे बन रहा न कोई, कोई नहीं रहा तो मैं भी कह दूंगा, नहीं ठेका तो कर लेता हूं मैं, ठेका नहीं लेता। नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्म तत्व की तरफ चलने में एक बात याद आ गई, शेर जी की लिखी हुई गीता है, बहुत पुराना लेख शेर जी का है, त्याग से भगवत प्राप्ति, बहुत पुराना लेख। एक श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, ये दो पुस्तक बहुत पुराने हैं, शायद कल्याण से ही पहले होगा तो पता नहीं है, लेकिन गीता प्रेस ने तो पहले के हैं। मैं पढ़ता था सम्मत 1974-75 में, तब श्री प्रेम भक्ति प्रकाश पुस्तक मेरे को मिली थी। अब 74-75 में गीता प्रेस का जन्म ही नहीं हुआ था, उस समय मिली थी, तो इतनी पुरानी वो पुस्तक है। तो वो जब मिली थी विद्यार्थियों को तो हम नहीं पढ़ा था, या छोरा पढ़ ले, बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ लेता, मैंने पढ़ लिया। ऐसे त्याग से भगवत प्राप्ति, और गीता की जितनी टीकाएं छपी पहले अनुवाद, उसमें सब में अंत में त्याग से भगवत प्राप्ति लिखते थे। वो भगवत प्राप्ति त्याग से, उसमें सात श्रेणी लिखी है, सात श्रेणी त्याग की, जिसमें पहला है निषिद्ध कर्मों का त्याग, शरीर से मन से वाणी से त्याग। तो जब मैं पढ़ता था उस समय भी इस पुस्तक को पढ़ता था, इस लेख को पढ़ता था, तो हमारे महाराज अध्यापक थे, कहते हैं कि सुखदेव क्या करता है तू, तू संस्कृत पढ़ता है, इसी हिंदी की पुस्तक को पढ़ता है बार बार, क्या है? अरे हमारे सहपाठी थे, दिल्ली की उड़ाते हैं, क्या त्याग से भक्त प्राप्त पढ़ते हो? ऐसे दिल्ली की उड़ाते थे मेरी, और मैं पढ़ता था त्याग से भक्त, मेरे को पता नहीं कौन लिखे के, इसका लेखक कौन है, नाम नहीं था, और पढ़ता था। तो सबसे पहला लिखा कि निषिद्ध कर्मों का त्याग। जब निषिद्ध कर्मों का भी त्याग नहीं हुआ तो फिर तत्व ज्ञान कैसे होगा? सबसे पहले है निषिद्ध कर्मों का त्याग। तो निषिद्ध क्या है? जो शास्त्र से कहा, शास्त्र ने कहा ऐसा न करो, वो निषिद्ध कर्म है, और विहित कर्म को शास्त्र ऐसा करो, विधि और निषेध रूप ही शास्त्र है। जितने शास्त्र है सबके सब शास्त्र किसको कहते हैं? शासु अनुशिष्ट धातु से ष्ट प्रत्यय होता है, दामनी मैं पद दर्शन करने सूत्र से, तो उसे शास्त्र बनता है। मानो शासन, सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा हुक्म, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा जो वेदों का हुक्म है उसको शास्त्र कहते हैं, ये शास्त्र का अर्थ है। तो शास्त्र शासन करता है कि शास्त्र निषिद्ध, व्यवहार निषिद्ध, मर्यादा निषिद्ध, काम नहीं करना चाहिए, फिर तत्व ज्ञान होगा कभी, ये पहले ही पहले श्रेणी का त्याग है। तो मेरे को वो अच्छा लगा, तो मैं कई बार पढ़ता था, कई बार ही बहुत बार पढ़ा है। तो सबसे पहले ये बात है कि तत्व की अगर प्राप्ति आप चाहते हैं और आप साधन करते हैं, और साधन विरुद्ध काम भी आप कभी करते हैं, तो आपके साधन की सिद्धि नहीं होगी। विहित में कमी रहने पर दोष नहीं होगा, परंतु निषिद्ध कर्म करोगे तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। मन शरीर से, मन से वाणी से तीनों बार लिखा है वहां, वहां निषिद्ध कर्म चोरी व्यवचार झूठ कपट जालसाजी हिंसा अभक्ष भक्षण ऐसे शब्द मिलेंगे, ये शब्द है उसमें। तो ऐसे कोई निषिद्ध काम करता है तो सारा मन से शरीर से वाणी से तो निषिद्ध कर्म त्याग करना चाहिए सब तरह से। तो शास्त्र विरुद्ध काम करते हुए तत्व की प्राप्ति हो जाए ये बात नहीं है। तो साधन के रहते हुए जो असाधन करते हैं, असाधन और साधन दोनों चलते हैं, तो एक बात कहता हूं आप ध्यान देकर सुने, मनुष्य मात्र साधन और असाधन दोनों करते हैं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि जिसमें साधन की कोई बात हो ही नहीं, ऐसा कोई मिलेगा नहीं आपको। भोजन करता हूं तो 5 ग्रास डालकर भोजन कर लेता हूं, माला ये जप करके भोजन कर लेता हूँ, गायत्री से भोजन कर लेता हूँ, तो शास्त्र विहित काम कुछ न कुछ करता है हरेक, और निषिद्ध कर्म भी करता है। किसी के निषिद्ध कर्म ज्यादा होते हैं, किसी के विहित कर्म ज्यादा होते हैं, ये अलग प्रकृतियां है। परंतु दोनों साथ में रहने वाले सब मनुष्य है। आप साधन कर्म करके तत्व की प्राप्ति चाहते हो और निषिद्ध कर्म भी साथ में रहेगा तो आप साधक भी सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध तो ना दूर रहा। जब तक कोई अपना कर्म शास्त्र निषिद्ध होता है, मन से होता है, वाणी से होता है, शरीर से होता है, विचार भी शास्त्र निषिद्ध उठता है, तब तक साधक संज्ञा भी नहीं हुई आपकी, क्योंकि ये तो सब में होता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं, अपने जितने भाई बहन बैठे हैं इनमें मैं धारणा करता हूं कि साधन के बिना कोई है ही नहीं। कुछ न कुछ साधन करते हैं, महाराज जपते हैं, कोई कुछ ध्यान करते हैं, कोई पाठ करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, चिंतन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, वो साधन है। पर साधु का असाधन है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, ऐसे कोई उनको असाधन साथ में रहता है। तो असाधन साथ में रहते साधन संज्ञा साधक संज्ञा भी न होगी। साधक संज्ञा एक साधन को होता है, फिर साधन होता है, फिर साध्य की प्राप्ति होती है। तो जब तक साधन में असाधन है आपके साथ, तब तक आप साधन कैसे हुए, साधक कैसे हुए? साधक हो गए उनमें असाधन नहीं है क्या? है तो साधक कैसे आप? साधारण मनुष्य हुए, ज्यादा कम हो जाते, किसी में साधन ज्यादा है, किसी में असाधन ज्यादा है, ये है तारतम्य है। परंतु जब तक असाधन साथ में, जब साधक कैसे हुए? नित्य कर्म कर लिया ये साधन नहीं है, थोड़ा सा पाठ पूजन कर लिया साधक नहीं है, खुदा विचार कर लिया, चिंतन कर लिया साधक नहीं है। मैंने तो जब करने वालों की एक बात अचानक याद आ गई, मैं निंदा नहीं करता हूँ। एक सज्जन भजन करते थे, वृंदावन में रहकर नाम जप करते थे। वे करने वाले कहा कि रविवार के दिन मैं छुट्टी मनाता हूँ, भजन ध्यान से छुट्टी एक दिन, वो साधक हो सकता है? आश्चर्य है मेरे को कि भजन ध्यान साधन में भी छुट्टी मनाते हैं। एक आफत है रोजिया करने की, एक दिन छुट्टी हुई, निहाल हुए। साधक से साधन छूटता नहीं, जबरदस्ती नहीं छूटता, छुड़ाना चाहे नहीं छूटता। अरे एक दिन छुट्टी मनाता है वो साधक होता है। एक सज्जन मिले मेरे को, चैतन्य महाप्रभु थे, उनके सत्संगी एक सज्जन थे। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम जप पर बहुत गए, नाम जप करो भगवान का, हरदम नाम जप करो, नाम है ना वो पापों का नाश करता है। भागवत पूरा सुना दिया तो अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, और प्रणामो दुख समनस्तंग नमामि हरिम परम, ये अंतिम श्लोक है भागवत का, देख लेना भागवत है अंतिम श्लोक। उसमें लिखा है कि नाम संकीर्तन है सर्व पाप प्रणाशनम, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है नाम जप, और प्रणाम हो दुख समना, और प्रणाम कर जाए दुख शांति हो, दुख मिट जाएगा। मैंने बताया कैसी बात विचित्र कही है, मेरे पर असर पड़ा कि कैसी विचित्र बात कही है। पापों का नाश करने तो राम राम राम राम राम राम राम राम रात लग जाओ, पाप टिक नहीं सकते, और बार बार प्रणाम करो तो पाप होता है, पाप का फल दुख होता है। ये दुख दोनों दूर करने के लिए नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, तो भगवान के साथ संबंध नाम जप करेगा, इतनी बात में मैं कही है। तो एक साधक था चैतन्य महाप्रभु के सत्संग में, वो नाम जप करता था, तो नाम जप ऐसा जोर से होता था कि टट्टी फिरता हुआ नाम जप करता था। तो किसी ने जाकर शिकायत कर दी चैतन्य महाप्रभु से कि महाराज टट्टी फिरता है, राम राम राम भगवान नाम हरे राम जप करता, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसा चैतन्य महाप्रभु का मंत्र है, तो इसे जप्त करता है। तो चैतन्य महाप्रभु तुम ऐसे जप करते हो, मैं जप करता हूँ, तो देखो ऐसे मत किया करो। तो फिर देखा तो वो जिसने शिकायत की उस देखता है वो अब क्या करता है, तो टट्टी फिरा है जीभ को पकड़ रखी है कि महाराज ये टट्टी फिर जीभ को पकड़े करता है। अरे क्यों करता है कि महाराज आपने कह दिया मत करो, जीभ में रहती नहीं, मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। चेतन भाई तेरे को दोष नहीं है, तेरे भगवान से दोष नहीं है। अब जीभ को पकड़े जो टट्टी फिरता है, जीभ को पकड़े क्या करूं से, आपने कह दिया मत करो, जो अरे ऐसे जीव तो मानती नहीं, कितनी विचित्र बात है। इस बात से जीव बोलने की पकड़ लेता हूं। तो साधन होता है उसमें छुट्टी होती है क्या, जो साधन करते हैं एक दिन छुट्टी मनाते हैं, साधन आफत मिटी। साधन प्राणों से प्यारा होता है, साधन होता है करते हैं वो नकल है, अरे होता है वो असली है। असली साधन होने लगता है तो निषिद्ध कर्म नहीं होता उनसे, यह साधन होने लगता है, यह होने लगता है वो आप से आप होता है। जैसे श्वास लेते हो श्वास लेना पड़ता है क्या, शेर जी की सत्संगों में मैंने देखा है सज्जनों को, उनके खास मित्र थे बद्रीदास जी, वो कहते हैं जब बुखार चढ़ता है श्वास जोरों से चलता है, जो जप बड़ा जोरों से होता है बिना किए, जो श्वास से जोर थे जो नाम जब ज्यादा हो श्वासों के साथ जब करते थे, जो जोर जो जोर से हुआ बीमारी में जोर से होता है, या बीमारी में श्वास छूट जाता जब, तो वो जब उसका असली होता शुरू नहीं हुआ है। तो आप नाम जब तो भगवान का चिंतन साधन तो करते हो, और संसार का चिंतन होता है तो करते वो नकली होता है, होता है वो नकली होता है, होता है वो असली होता है, करते वो नकली होता है। तो संसार का चिंतन संबंध आपका पक्का है और भगवान का संबंध कच्चा है आपका, क्योंकि संसार के चिंतन होता है और भगवान के चिंतन आप करते हो, करना वाला नकली होता है, होने वाला असली होता है। तो संसार का संबंध ज्यादा रहा भगवान का संबंध ज्यादा रहा, ये जरा सोचना है अपने को। साधक बन गए और फिर साधन करना पड़ता है और भार लगता है, साधन होता नहीं, साधन छूट नहीं सकता। कैसी हालत में भी बुखार हो चाहे कैसी आप बताओ, साधन कैसे छूट जाएगा, श्वास छूट जाएगा क्या। प्राणों से प्यारा कहते हैं, प्राणों से प्यारा तो प्राण भी छूटते नहीं, प्राण भी बंद नहीं होते, तो प्राणों से प्यारा कैसे छूटेगा, एक छूटेगा तो प्राणों से प्यारा कैसे हुआ, आप जरा सोचो। तो साधन होगा वो प्राणों से प्यारा होगा, उसके असाधन कैसे हो जाएगा, साधन करने को समय नहीं मिलेगा। यहाँ टीबड़ी पर सत्संग हो रहा था गंगा के किनारे, वो टीबड़ी का सत्संग कहते हैं, थोड़े पढ़ने पढ़ने 20 साल सज्जन रहते हैं, टीबड़ी सत्संग होता था। तो वो सत्संग होते हुए एक सज्जन बोल गए कि देखो गंगा जी की ठंडी हवा आई है, किनारे बैठे थे, तो एक बोला था तेरे हवा लेने का तेरे को समय कैसे मिल गया, ठंडी हवा आई गर्म आई तेरे को देखने को समय कैसे मिला, साधन करता है तू, अरे आज ठंडी हवा आ गई, इसका ज्ञान हुआ तो साधन कहाँ करता है, तू तो हवा देखता है। तो जब साधन में तत्परता से लग जाए तो क्या हुआ पता नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज ने एक कमाकर को, जो कि बाण बनाता है तलवार बनाता है शस्त्र अस्त्र बनाता है, वो पुरुष एक अपना बाण बना रहा था, तो उस राजा की सवारी निकल चली गई, पीछे से एक आदमी आया उसको पूछा रहे कि सवारी गई कि मेरे को पता नहीं गई। अब एक बाण बनाने वाला को पता नहीं कि सवारी राजा की सवारी धूम कितना हल्ला होता है वो कहीं से पता नहीं, तो उसको गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने कि ये मेरा गुरु है, कि साधना तो पता ही नहीं लगे क्या हो रहा है संसार में क्या नहीं हो रहा है। तो साधन का लक्ष्य एक होता है, भूल से भी कोई असाधन होता नहीं, अरे हो जाए तो बड़ा खटकता है, क्षण मात्र की विस्मृति भी सही नहीं सकते। भागवत एकादश स्कंध में नव योगेश्वरों के प्रसंग में आता है, श्लोक संख्या याद नहीं है, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पलायन समस कर भाजन द्रुमिल 9 योगेश्वर थे, तो उनमें पहले भक्ति की बात पूछी है, उसका उत्तर देते हैं नव योगेश्वर, उसमें कहते हैं कि आधे त्रिभुवन विभव हेतवे त्रिलोकी का राज्य मिला, वो कहते तू आधे क्षण भगवान को छोड़ दे त्रिलोकी का राज्य देते हैं, कि मेरे को ये तो छूटता नहीं कर छोड़ दू, त्रिभुवन विभव हेतु संपूर्ण त्रिलोक की राज देता हूँ। आधा क्षण तू छोड़ दे भगवान का चिंतन, फिर नहीं छोड़ गया उसका नाम भक्त है, ऐसा लिखा है दक्षिण, कैसे छोड़ देगा वो? तो साधन छूट कैसे जाएगा? तो साधन प्राणों से प्यारा होता है, प्राण छूट जाएंगे साधन नहीं छूटेगा, वो साधक होता है यार, उसकी सिद्धि तत्काल होती है, उसका क्रम है। साधक होता है, साधक साधन करते करते साधन बन जाता है, साधक नहीं रहता है, और साधन बन करके साध्य हो जाता है, फिर साध्य साध्य रह गया। एक शेर जी ने एक बात बताई थी, वो याद आ गई। वो कहते हैं पहले करना होता है, फिर होना होता है, फिर है होता है, ये क्रम से शेर जी ने बताया था। जहाँ वो कमरा उसमें बैठे थे, मेरे सामने बात कही थी, पहले करते हैं साधन, तो करते हैं उसमें तो अपना उद्योग होता है, इसके बाद में होता है स्वाभाविक साधन, हर दम होता है मन से चिंतन से भीतर से साधन अपना आप होता है, और होने के बाद में फिर है होता है, ये क्रम बताया था शेर जी ने। तो करने के बाद होने लगता है, और होने लगता है है होता है। जितना जितना संसार का संबंध ज्यादा है वह करना पड़ता है, और संसार का संबंध छूटता है तो साधन होने लगता है, और होने में ही थोड़ा मन बुद्धि आदि का संबंध है, ये छूटता है तब है में जाता है परमात्मा ही रहता है, नहीं संसार हो जाता है। तो ये क्रम है साधक का, तो साधक का क्रम साधक साधन रूप होता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है कि सेवा करता है, जो सेवा करता है मानो कर्मयोग करता है, कर्मयोग का अनुष्ठान मानो दुनिया की सेवा करना, ये तक संसार को सच्चा मानने वाला भी साधक हो जाएगा, और संसार को नहीं ईश्वर को सच्चा मानने वाला भी साधक हो जाएगा, और जो ब्रह्म को सच्चा मानने वाला भी साधक हो जाएगा, ब्रह्म को सच्चा मानने वाला ज्ञान योगी हो जाएगा, ईश्वर को सच्चा मानने वाला भक्ति योगी हो जाएगा, और संसार की सेवा करेगा वो कर्मयोगी हो जाएगा। तो संसार को सच्चा मानने वाला भी परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, क्यों? परमात्मा तत्व से प्राप्त और होगा क्या? परमात्मा तो जैसे कहा ना कि अपने कुछ मैं नहीं हूं तो बाकी शेष परमात्मा ही रहेंगे, तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। उसका क्रम मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि सेवा करेगा तो वहां पर प्रसाद की, ये स्त्री है पुरुष कहती बात करते हो मुख की, स्त्री और पुरुष कहाँ है वहां? साधन करने वाला ना स्त्री है ना पुरुष है, ना बालक है ना बूढ़ा ना जवान है, वो तो साधक है। तो साधक जब होगा तो मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ वैश्य हूँ शूद्र हूँ अच्छा हूँ मंदा हूँ, ये भाव रहेगा तो उसे कैसे प्राप्ति होगी? शरणानंद स्वामी का महाराज गृहस्थ को परमात्मा, गृहस्थ को प्राप्ति कभी नहीं होगी, साधु साधु प्राप्ति कभी नहीं होगी परमात्मा की, साफ कह दिया पट। अब आश्चर्य की बात है, साधु को कोई अपराध कह दिया साधु हो गया, साधु को परमात्मा नहीं होती, तो महाराज साधु को होती है, तब तो ज्ञान किसको होगा? जिज्ञासु को होता है, साधु को नहीं होता, न गृहस्थी को होता, अपने को साधु मानता है गृहस्थ मानता है, तत्व ज्ञान कैसे होगा? तत्व ज्ञान तो जिज्ञासु को होगा। तो जब तक आपकी मान्यता मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं साधु हूँ मैं गृहस्थ हूँ ये है, तब तक गृहस्थ के लायक काम होगा, साधु साधु के लायक काम होगा, जिज्ञासु होगा तब तत्व की प्राप्ति होगी, और भक्त होगा तब भगवान की प्राप्ति होगी, सेवक होगा तब सेव्य की प्राप्ति होगी। साधु को कैसे प्राप्ति हो जाएगी, गृहस्थ को कैसे हो जाएगी? तो अपने अभिमान अगर ऐसा है कि मैं साधक हूँ मैं गृहस्थ हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ये तो तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? जब अपने में अहम में एक साधु बना हुआ है, एक स्त्री बना हुआ है, एक पुरुष बना हुआ है, तो स्त्री पुरुष के लायक काम होगा उसमें द्वारा, और साधक जब होगा उसमें स्त्री हूं पुरुष ये नहीं रहेगा, और ये रहता है तब असाधन साधन में है, असाधन के साथ साधन कैसे हो जाएगा? सो साधक होगा उस समय में अहंता बदल जाएगी। मैंने कई बार कहा है, आपने ध्यान दिया कि नहीं पता नहीं, भगवान की प्राप्ति होती है तो क्या गुरु से होगी, तो गुरु का क्या अर्थ है? गुरु का अर्थ ये है अहंता का परिवर्तन, मैं गृहस्थ हूँ मैं अमुक हूँ, चेला हो गया तो मैं शिष्य हो गया, अब मैं कृष्ण नहीं रहा, मैं स्त्री नहीं रहा, मैं पुरुष नहीं रहा, मैं ब्राह्मण नहीं रहा, क्षत्रिय ब्रह्मचारी मैं नहीं रहा, मैं शिष्य हो गया। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम भगवान के हो, तो वो बीच में आज जैसे ब्याही हुई कन्या जो छोटी आपकी कन्या है उसको पढ़ना देने के बाद में, ब्याह करने के बाद में मैं कुंवारी हूँ कभी नहीं होता, यार कभी होता है कुंवारी होती है तो उसका ब्याह नहीं हुआ है। ऐसे भगवान का इसके सिवाय मैं संसार का हूँ, काम करना पड़ता है, वो साधक नहीं हुआ है। साधक के अहंता बदल जाती है, साध्य के साथ संबंध हो जाता है, जैसे ब्याही हुई लड़की का संबंध पति के साथ हो जाता है और घर संसार के घर के साथ संबंध हो जाता है। ऐसा संबंध परमात्मा के साथ नहीं हुआ फिर तो आपके साधक कैसे हुए? साधक का साध्य के साथ संबंध होता है, साध्य की और साधक की एक जाति होती है। चाहे परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई परंतु वो है उस मंडली का, जैसे विवाह या हुआ विवाहित होता है उसे, ऐसा नहीं विवाह कभी विवाहित नहीं हुआ। देखो भूल ना, आप कहते हो मैं साधु हूं भजन करता है, कभी भूल नहीं होती, भूल होती है। ध्यान देकर सुना एक बात मार्मिक है, मैं भजन करता हूँ भगवान का हूँ ये बात याद नहीं रहती है और याद रहती है, दोनों बातें होती है। मैं परमात्मा का हूँ ऐसे संबंध होने पर भूल होती नहीं और भूल होती है, दोनों समझना ठीक तरह से। कभी भूल नहीं होती कि मैं भगवान का, भूल कब मानी जाए? जो ब्राह्मण है और वो समझ लेंगे मैं तो समार हूँ तो भूल गया, मैं ब्राह्मण की याद नहीं है, भूल नहीं हुई, कोई पूछे तो मैं ब्राह्मण हूँ उसका अखंड रूप है, ऐसे मैं साधक हूँ ऐसा अखंड रूप रहता है उसका, कभी नहीं थोड़ी देर तो साधक हुआ थोड़ी देर साधक नहीं हूँ ऐसा हुआ, तो कैसे साधक हो गया वो? न ब्राह्मण हो न क्षत्रिय हो न वेश्य हो न शूद्र, शंकराचार्य महाराज खुद लिखा है स्तोत्र में, तो है ही नहीं सत्योपलब्धि स्वरूप ओम आत्मा, स्तोत्र है उनका शंकराचार्य का, नित्योपलब्धि स्वरूप ओम आत्मा, नित्य उपलब्धि स्वरूप परमात्मा तत्व हूँ मैं, ऐसा ही रहता है फैत्र, कभी नहीं रहता कि मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ स्त्री हूँ पुरुष हूँ, यार ये रहता है तो साधक कैसा हुआ? शादी के साथ संबंध हुआ ही नहीं, संबंध तो आपका गृहस्थ के साथ है, ब्रह्मचारी के साथ है, गृहस्थ के साथ है, स्त्री के साथ है, पुरुष के साथ है, आप स्त्री मानते हो स्त्री के साथ आपका संबंध हुआ, मैं पुरुष हूँ तो पुरुष के साथ आपका संबंध हुआ, भगवान के साथ संबंध कैसे हुआ? ऐसे संबंध हुए मेरे साधक हो गए, तो साधक का अहम बदलता है। मैं अहम की तीन बात बताया करता हूँ, आप सुन लो, चाहे तो अहम को मिटा दो, चाहे अहं को बदल दो और चाहे अहं को शुद्ध कर दो, तीनों का परिणाम एक होगा। कर्मयोग से करोगे तो अहं शुद्ध हो जाएगा और भगवान के बनो तो अहं बदल जाएगा और ज्ञान योग करो तो अहं मिट जाएगा। अहं प्रकृति का अंश है, वो प्रकृति से है, आप छूटे नहीं, प्रकृति के साथ संबंध है, अहं है, तब तक साधक कैसे हुए आप? निर्मो निरहंकार से शांति मत गति, कर्मयोगी में निर्वंग निरहंकार है, अहम ब्रह्मास्म कैसे हो जाएगा? अहंकार रहेगा तो कर्मयोग में भी निर्मो निरहंकार है, भक्ति में निर्हंकार समुख सुख क्षमी, और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसमें भी अहंकारम बलम दोनों निर्मम ममता रान तो छूटेगी, ममता रानता नहीं छूट गई फिर साधक कैसे बन गए? साधक कैसे बन गए? तो ये जब तक रहती है तब तो असाधन साथ में है, असाधन साधन करते हो साथ में असाधन है, असाधन साधन असाधन छूटते छूटते सर्वथा छूटते ही साधु रूप हो जाती है। जब मैं बात कह रहा था सेवक होता है तो सेवक क्या होगा? सेवक होगा वो सेवा करते करते सेवा होगा, सेवक नहीं रहेगा, सेवक नहीं रहेगा सेवा हो जाएगा, और सेवा हो करके और सेव्य में मिल जाएगा, सिद्धि हो गई। ऐसे ही धारणा ध्यान समाधि, उसमें धारणा होगी, धारणा ध्यान में बदलेगी, ध्यान समाधि में बदलेगा, समाधि से अतीत तत्वों की पक्ष बदलेगा, समाधि से ही निर्विकल्प और निर्वीज समाधि में, सबीज समाधि में नहीं बदलता है, समाधि रहती है, समाधि व्युत्थान दो अवस्था होती है, तब तो तत्व ज्ञान कैसे हुआ? समाधि और व्युत्थान दोनों होता है, तो व्युत्थान वास्तव में उत्तम सहजावस्था, सहजावस्था में व्युत्थान नहीं होता है, बिथन होता ही नहीं, सदा भरी तन्मया, इस वास्ते उसे दूर होता ही नहीं कभी। तो साधक हो गए और फिर दूसरी बातों का ज्ञान है। जब अर्जुन की और परीक्षा हुई कि वो जो कृत्रिम एक पक्ष बनाया है उसके नार छेदन करना है बाणे से, क्या दिखता है कि वृक्ष दिखता है छोड़ दो, क्या दिखता है छोड़ दो, आप भी दिखते ही दिखते छोड़ दो। अर्जुन को क्या दिखता है कि उसका गला मात्र दिखता है, कुछ नहीं दिखता, ठीक है मार दो बाण। एक गला दिखने से पक्षी भी नहीं दिखना चाहिए, वृक्ष भी दिखता है, आदमी दिखता है, आप भी दिखते हैं, तब तो कैसे होगा लक्ष्य। ऐसे आम भी दिखता है, आप ब्रह्म भी दिखता है, तब तो ब्रह्म की बात कैसे हो जाएगी, आम के साथ बैठे हो आप। तो जब तत्व की प्राप्ति होती है दीदी सत्ता नहीं रहती, अहम की सत्ता नहीं रहती है। अहम की सत्ता जब तक है तब तक अहंत दूसरा के जी अहंत आपका है, चाहे अशुद्धि से शुद्धि हो गया, काफी शुद्धि हो गई, परंतु साधन कैसे हुआ। तो साधन जब होता है तो असाधन साथ में नहीं रहता, तब वो साधन साधक साधन होता है, स्वयं साधक नहीं रहता फिर साधन हो जाता है, साधक पड़ा नहीं रहता है। जैसे ज्ञाता ज्ञान के पहले ज्ञाता रहता है, फिर ज्ञान रहता है, फिर ज्ञेय हो जाता है, ध्याता होता है, फिर ध्यान बनता है, फिर ध्येय हो जाता है, ध्याति ध्याने परित्यज्य क्रमा ध्येय के गोचरम निवास दीप तुम समाधि रहते। ध्याति ध्याने परित्यज्य, न ध्याता रहता है न ध्यान रहता है, केवल ध्येय रहता है। ध्येय में भी नाम और रूप और समुदाय तीन चीज रहती है, तीनों में नाम और रूप छोड़ करके, नाम को और नामी को छोड़ करके केवल स्वरूप रह जाता है, तब उसे तत्व की प्राप्ति होती है, ये शास्त्रों में आया है। तो दूसरे जब तक सत्ता रहेगी तब तक वो साधक कैसा, साधक वो है जिसमें दूसरी सत्ता ही नहीं रहे, पता ही नहीं लगे, एक साध्य तत्व तन्मय हो जाए। जैसे अर्जुन ने कहा कि उसका गला दिखता है केवल, पक्षी गला दिखता और मैं पक्षी भी नहीं दिखता पूरा, तो ऐसे बात बोले बिना साधक कैसे हो जाएगा, साथ में असाधन भी रहेगा और भी काम करेगा, झूठ कपटी कर लेगा वही कर लेगा। इसके लिए ये तो व्यवहार में है, तो व्यवहार ही तो शुद्ध करना है, परमात्मा परमात्मा तत्व को पैदा करना है क्या। आप इसे पूछते हो आप सत्संगी हो, बताओ परमात्म तत्व को पुष्ट करना है कि लाना है कि पैदा करना है। वास्तव में जो संसार की सत्ता है यही तो बाधक, उस सत्ता में दूसरी सत्ता बाधक हो गई। इस वास्ते सत्ता एक परमात्म तत्व की रहेगी, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो, चाहे भक्ति मार्ग में चलो, चाहे योग मार्ग में चलो, वो एक रहेगा, दूसरी सत्ता नहीं रहेगी। दूसरी सत्ता रहेगी तब तक ठीक नहीं है। विवेक मार्ग और भक्ति मार्ग में बड़ा अंतर आता है। मैं समझते समझते समझता हूं, वर्षों तक विवेक मार्ग का ही मैंने अभ्यास किया है, विवेक मार्ग को श्रेष्ठ मानता था, परंतु विवेक मार्ग में आगे जाते हुए अड़चन आई है। तो मैंने देखा भाई ये बात अड़चन आती है, क्या आता है, ऊंचे ऊंचे साधक होते हैं, अच्छे ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, ऐसा कभी कभी तो बीती नीची होती है, कभी ऊंची होती है, कभी ठीक होता है, कभी बैठ हुआ है, ये उथल पुथल होती रहती है। मैंने देखा ये क्या तमाशा है, एक में क्या तमाशा है, हम कोई असाधन करते नहीं, कई चीज का पूरा करते नहीं, राजनीश में लगे हैं। शेर जी से पूछा है कई दफे मैंने, मर्द क्या बात है, हम कोई हमारी चेष्टा और तो हमें दिखती नहीं, और हमारा ध्येय नहीं, लक्ष्य नहीं, और फिर भी बात है कि उथल पुथल होती है, एक समझती रहेगी। शेर जी ने कहा अभी युद्ध चल रहा है, जर्मनों का युद्ध हो रहा था, युद्ध में ऐसा वायुमंडल है जैसे एकांत में रहने वालों की वृत्ति ऐसी नहीं होगी, ऐसा होता है, वायुमंडल का असर है, ऐसा होता है। इस उत्तर दिया था शेर जी ने, कहीं पर पूछा मैंने, तो मैंने सुन लिया, पूरा संतोष नहीं हुआ, पर और बोलू क्या, मैं जानता हूं नहीं, जिसको जानता हूँ ऐसे उत्तर दे देते हैं तो सुन लेता हूँ, वो सामने बोलने का तो साहस नहीं, मैं क्या बोलू, आगे मैं जानता ही नहीं, न प्रीत प्रेम प्राप्त है, नोत विजित प्राप्त चा प्रेम, बड़ी शंका रही, नहीं समाधान हो सका, कर नहीं कर सका, और फिर धीरे धीरे अभाव हो गया। अब मैं इन बातों को कुछ जानने लग गया हूँ, मेरे को प्रकाश दिखता है। तो ऐसे साधन करने वाले की खोज होती है, वो संतोष नहीं करता है, दूसरे लोग कह देंगे तुम्हारे कुछ नहीं, मेरे वो रामादास जी कह देते पुस्तक क्या पढ़ते हो तुम, अब तुम्हारे पुस्तक क्या रही? मैं भाई तो पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं तो कई लोग कहते हैं तुम्हारे करना क्या बाकी रहेगा, क्या संध्या करते हो, क्या जप करते हो और क्या करना रह गया? अब आपके करने से छोड़ दूं क्या? मैं दीखता करना बाकी दीखता है भाई, तो विश्वास में करता हूँ। क्या अभी कौन संतोष तो नहीं कर लिया मैंने? जल्दी से जल्दी सबका कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी बात की खोज में हूँ मैं, चिंतन करता हूँ, ऐसे विचार करता हूँ। ये मेरी मृत्यु नहीं है। वहां सत्संग हो रहा था, मैंने कहा था 5-7 वर्ष और जी गए तो परमात्मा प्रार्थी सुलभ में बता दूंगा। आप याद हो, कई आदमी होंगे, फिर भी क्यों जीऊ तो और बता दूंगा मैं। क्यों बता दूंगा? कि मैं खोज में हूँ, भगवान देते हैं, जो इसमें लगा है उसको भगवान देते हैं। मैं अपने से नहीं मानता हूँ, अपने उद्योग से नहीं मानता हूँ। कभी कभी उद्योग में अभिमान हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं गीता जानता हूँ, मैं ठीक जानता हूँ गीता। ऐसा हुआ था बहुत वर्षों के बाद, बम्बई गए थे, वहाँ गीता पाठशाला है नरहरि पंडित की, उसमें गए, उसमें दूसरा बोल नहीं सकता, गया था मैं सुनने के लिए। पांडुरंग जी से पहले थे नरहरि पंडित थे, उनकी पाठशाला है, उसमें दूसरा बोल नहीं सकता कोई, वही बोले और नहीं बोल सकता। दूसरे कोई नहीं बोल रहे, उठे में गया हूँ मैं। थाने में गया हूँ मैं, वहां भी दर्शन किया मैंने, तो ऐसे में गया हूँ सभी। उस समय मैं बात बताऊ आपको, ऐसा मेरे मन में भाव था कि गीता का कोई श्लोक और कोई शब्द कह दो जिसमें टीका में नहीं लेगा, ऐसा अर्थ मैं बता दूंगा। ऐसा भव कहा जो मैं जानता हूँ, वृथाभिमान अहंकारों में वृथाभिमान है, बहुत वर्षों की बात है। तीसरे से मन में आता है वो साला, तो आगे देखिए तो बोल निकल जाती है, तुम तो कैसे उसको पूरा मान लो। मैं मेरे खुद को देखता है, गलती होती है, यहाँ गलती होती है, यहाँ गलती होती है, तो साधक कैसे हुआ? वो साधक होता है, उसको कोई असाधन की बात होनी नहीं चाहिए यार। जब तो होती है तब कैसे संतोष करे? अरे संतोष नहीं करे तो आगाड़ी बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। इसमें संतोष संतोषो जन भीर तू सट बिगाता महत्व से, ये संतोष साधन में संतोष कर लेना है, ये विघातक है, परमात्म तत्व की प्राप्ति में महान बाधा है, सट बिगाता विघातक है। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धने, सदा अपनी स्त्री है, अपना परिवार है, अपने धन है, अपना भोजन है, इसमें संतोष करना चाहिए। त्रिशु नहीं बच कर दो, स्वाध्याय जप दान, स्वाध्याय में जप में दान में अपने साधन में कभी संतोष करना ही नहीं चाहिए। उम्र पर कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैं तो पूरा हो गया, ये संतोष करना ही नहीं चाहिए, तो मेरे संतोष होता ही नहीं। मैं तो फिर उसी उद्योग में लगा हूं और मेरे को लाभ होता है, लगाऊ जिसमें ऐसी बात नहीं है कि मेरे को लाभ नहीं होता हो। लाभ लोगों आप भी लाभ होगा, सबको लाभ देते हैं, भगवान देते हैं, हमारे उद्योग से नहीं होता है, सन्मुख हो जाते भगवान की कृपा से लाभ होता है। तो असाधन साथ में रहते हुए तुम साधन साधक कैसे हो गए? साधक तो वो होता है असाधन कोई साथ में न रहे, थोड़ा भी असाधन चुभने लग जाएगा, खटकने लग जाएगा, वो व्याकुलता पैदा कर देगा, तब हुआ मैं साधन। तो इस वास्ते असाधन रहते हुए साधन करने में अपने को साधक मान लेना गलती है, अरे सिद्ध मानने तो महान गलती है। क्यों माने सिद्ध अपने को? मेरे को ऐसे सज्जन मिले कि स्वामी जी आप अपने में कमी समझते हो, वो मैं समझता हूँ कि ये गलती है आपकी, इसको छोड़ दो। मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दिया छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूं कैसे? मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं तो सब पूरा हो गया, अभिमान हो जाएगा, कैसे छोड़ दू? क्या तुम तो बहुत ठीक हो या मैंने क्यों ना कहा ऐसा, पर उन्हें क्या नहीं मान लू, मैं कैसे मान लू? क्योंकि समझते हैं मूर्ख है, मानता ही नहीं है, तो मूर्ख मतलब क्या? अर्जुन ने मूर्ख कह दिया तो क्या हो गया? मैं तो हूं जैसा रहूंगा, मूर्ख कहने से होता नहीं विद्वान कहने से, ना तो विद्वान कहने से विद्वान होता हूँ, ना मूर्ख कहने से मूर्ख होता हूँ, मैं तो हूं जैसा रहूंगा। उस वास्ते कभी भी संतोष नहीं करना, कहीं किसी अवस्था में भी मैं पूर्ण हो गया ऐसा कभी मत करना। मैं तो दृष्टांत दिया था, हम गंगा जी गए, हमारे गंगा जी जाना है, तो गंगा जी चलते चलते चलते गंगा जी आ गया, तो भी गंगा जी शिव खोल दिया, गंगा जी भी चले गए, फिर चलते चलते और चलो डूब गए, अब ठीक नहीं तो क्या गंगा जी गए सब थे वो ऐसे करते करते डूब जा रहे ही नहीं, नाम नहीं रहे, सब कुछ पता ही नहीं रहे, डूब जाए सफा जय राम जी की, राम नाम सत बोल जा तब ठीक है। तब तक कभी संतोष करना नहीं चाहिए साधक को, मैं तो ये मानने में मेरे गलती हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई क्या करे, पर सिद्धांत तो वो सिद्धांत ही रहेगा। इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति में चलने वाले को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, कैसी अच्छी अवस्था हो जाए तो भी, तो उनको बहुत तत्व मिलेगा, बहुत विलक्षणा मिलेगी। मैं गीता जानता हूँ अभिमान था, फिर जानने लगा तो और जानने लगा, अब जानने लगा हूँ तो गीता के साधन संधि में टीका लिख दी, लिखने पर अब मेरे को नई बात होती है, नई बात कहता हूँ ये लिख दो और लिख दो, ऐसा और चेष्टा कर रहा हूँ। विश्वास में साधक को कभी संतोष नहीं करना चाहिए, मेरी समझ ये है, कभी अपने को सिद्ध मान करके बैठ जाना उचित नहीं समझा, मैं अधूरा रह जाएगा। सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल, अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा वह जल गया, अगणित जन्म के पाप का कूड़ा भरा सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, फूला हुआ ता सदा निज मूर्खता अभिमान में, फूला हुआ फिरता सदा निज मूर्खता अभिमान, भाई संत चरणन की कृपा अहंकार असुर निकल गया, भाई संत चरणन की कृपा अहंकार असुर निकल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सुख भोग की आसक्ति में बेहोश रहता था सदा, सुख भोग की आसक्ति में बेहोश रहता था सदा, प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के मुरझा पड़ा वह खिल गया, प्रगटत ही ज्ञान प्रकाश के मुरझा पड़ा वह खिल गया, सत्संग के परताप से दुख दरिद सारा टल गया, सत्संग